500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 11 lutego, jest 15. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Do końca lutego edukacja bez zmian. Nadal obowiązuje nauka i zdalna, i stacjonarna. Pierwsze szczepionki firmy AstraZeneca dotarły dziś do Polski. Jutro tą szczepionkę dostaną nauczyciele. W Światowym Dniu Chorego papież apeluje o szczególną troskę dla cierpiących na koronawirusa. W szkołach bez zmian, nauka stacjonarna dla najmłodszych uczniów przedłużona do końca lutego. Starsi uczniowie wrócą do sal lekcyjnych najwcześniej w marcu. Ich obowiązuje nadal nauka zdalna. Jak powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, decyzja o tym, kiedy dzieci wrócą do szkół, będzie zależała od kilku czynników. Analiza tych czynników, które są przed nami, czyli liczby zakażonych spośród tych, którzy są testowani dzisiaj, liczby zakażonych ewentualnie, którzy będą testowani w przyszłym tygodniu, nauczycieli przedszkolnych, analiza frekwencji w szkole, analiza tego, ile szkół pracuje w trybie stacjonarnym, a ile, a to są bardzo niewielkie ilości, w trybie zdalnym, to wszystko pozwoli w perspektywie tych dwóch tygodni na podejmowanie kolejnych decyzji. Od jutra rozpoczynają się szczepienia nauczycieli klas 1-3, wychowawców w przedszkolach i żłobkach. Od poniedziałku rusza rejestracja na szczepienia wszystkich nauczycieli, także akademickich. Kolejne dostawy szczepionek dotarły dziś do Polski. To 82 tysiące szczepionek firmy Moderna i 141 tysięcy firmy AstraZeneca. Obie dostawy są zgodne z zamówieniem, ale jak mówi prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski, kolejne będą już mniejsze. Pierwsze dostawy, które do tej pory odebraliśmy, są zgodne z tym, co było zapowiadane. Natomiast już czwarta dostawa, która była planowana na poziomie około 300 tysięcy, wiemy dzisiaj, że będzie o połowę mniejsza, także tutaj te ograniczenia są nadal jakby w mocy. Liczba zaszczepionych osób w Polsce zbliża się powoli do 2 milionów. Obie dawki szczepionki przyjęło już prawie 500 000 Polaków. 9 ciężarówek niemieckiego przewoźnika zatrzymali w Marwicach. W Lubuskiem kontrolerzy Inspekcji Transportu Drogowego. Kierowcy nielegalnie przewozili ładunek, na który składały się elementy elektrowni wiatrowych, mówi Krzysztof Machowski z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu. To pojazdy niemieckie, którymi niemiecki przewoźnik wykonuje przewóz kabotażowy. To jest przewóz krajowy wykonywany przez przewoźnika zagranicznego. Takie przewozy są oczywiście dopuszczalne, ale pod warunkiem, że są spełnione określone warunki dla takiego przewozu. Tutaj w tym wypadku kierowcy nie okazali dokumentów, które by potwierdzały spełnienie tych warunków. Przewoźnikowi grozi kara nawet 30 tysięcy złotych od jednego pojazdu. Rosyjskie władze ostrzegają działaczy opozycji, wyjście przed dom z latarką nielegalne będzie podlegać odpowiedzialności karnej za udział w nielegalnym zgromadzeniu. W ten sposób Kreml reaguje na zapowiedź zaplanowanej na niedzielę manifestacji zwolenników Aleksieja Nawalnego. Jednak ten protest będzie inny niż wszystkie poprzednie. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Współpracownicy lidera opozycji wezwali Rosjan, aby wyszli przed swoje domy z zapalonymi latarkami i utworzyli na śniegu świecące serca. Niech tysiące gorących serc zaleją internet, apelują działacze regionalnych sztabów Aleksieja Nawalnego. Akcja pod hasłem Miłość silniejsza od strachu ma być wyrazem solidarności z liderem opozycji i wszystkimi więźniami politycznymi. O zaniechanie tego typu działań apelują rosyjskie organy ścigania i grożą odpowiedzialnością za udział w happeningu. Rosyjscy obrońcy praw człowieka zwracają uwagę, że 3 poprzednie akcje protestacyjne w obronie Aleksieja Nawalnego zostały brutalnie stłumione przez policję. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Światowy Dzień Chorego obchodzą dziś wierni Kościoła katolickiego. Papież Franciszek w specjalnym orędziu zwrócił się szczególnie do cierpiących z powodu pandemii i tych, którzy się nimi opiekują. Podziękował medykom i wolontariuszom za poświęcenie w tym trudnym czasie. Krajowy duszpasterz służby zdrowia, ksiądz Arkadiusz Zawistowski, zwraca uwagę, że mimo pandemii kapelani pełnią posługę na szpitalnych oddziałach. Troszeczkę jakby nauczeni zobaczyliśmy, że można powrócić normalnie na oddziały i normalnie mieć obchody w szpitalach i kapelani tam, gdzie jest to możliwe, gdzie nie ma innych zarządzeń, no to normalnie taką posługę pełnią. Światowy Dzień Chorego ustanowił 29 lat temu papież Jan Paweł II w 75. rocznicę objawień fatimskich i w 11. rocznicę zamachu na swoje życie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Przynosisz mi do domu strachy, cudzy lament zamiast róż. Kto się kłania Moskwie, kto pod nóżkiem Ameryki. Historię. 19 minut po godzinie 15. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa. Blisko 2/3 uprawnionych nauczycieli zgłosiło się na szczepienie przeciwko koronawirusowi. Nabór dla pierwszej grupy zakończył się wczoraj. Szczepienia rozpoczną się jutro. Równocześnie trwają też badania wśród pracowników placówek edukacyjnych, którzy już wrócili do pracy stacjonarnej. Dotychczas koronawirusa wykryto u około 2% badanych. O szczegółach Karol Surówka. Dotąd na szczepienia mogli zapisać się nauczyciele, którzy wrócili do pracy stacjonarnej i na co dzień mają kontakt z dziećmi. Nabór trwał 3 dni. Zgłosiło się 268 tysięcy osób, czyli 65% uprawnionych. Ministerstwo Edukacji z tych wyników jest zadowolone, mówiła wiceszef resortu Marzena Machałek. Od poniedziałku zaczęła się rejestracja i można powiedzieć, już na 11 w poniedziałek mieliśmy 50 tysięcy zarejestrowanych osób. Dzisiaj już chciałabym bardzo serdecznie podziękować i nauczycielom, i dyrektorom szkół, i kuratorom oświaty za tak sprawne działanie, za takie odpowiedzialne podejście, za to, że szczepienia będą mogły się zacząć od jutra. W poniedziałek od 8 rano ruszy kolejny nabór dla nauczycieli. nauczycieli. Wtedy będą mogli zgłosić się również nauczyciele akademiccy, opiekunowie ze żłobków i klubów młodzieżowych oraz pozostali nauczyciele, mówi szef resortu edukacji i nauki Przemysław Czarnek. I w ten sposób w przyszłym tygodniu będziemy mieli zarejestrowanych wszystkich, którzy będą chcieli się szczepieniom poddać. Mamy również apel do tych spośród nauczycieli, którzy byli w pierwszej grupie blisko 440 tysięcy osób, która rejestrowała się do środy, aby jeżeli jeszcze się nie zarejestrowali, to skorzystali z tej możliwości również w przyszłym tygodniu. Równolegle trwają badania przesiewowe wśród tych nauczycieli, którzy już mają kontakt z uczniami. Dotąd sprawdzono 19 tysięcy osób. 2% testów dało wynik pozytywny, podobnie jak podczas styczniowych badań. Do pomocy w testowaniu nauczycieli włączono Wojska Obrony Terytorialnej, mówi rzecznik terytorialsów pułkownik Marek Pietrzek. Codziennie około 10 tysięcy próbek od nauczycieli jest pobieranych przez naszych żołnierzy. W tej chwili w działaniu w skali całego kraju jest 341 zespołów wymazowych, które pobierają próbki na obecność koronawirusa na 240 przyszpitalnych punktach wymazowych. W kraju trwają też szczepienia seniorów. Łącznie w Polsce zaszczepiono już 1 880 000 osób. Z tego ponad 500 000 osób przyjęło już drugą dawkę, poinformował szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Do końca marca zaszczepimy około 3 milionów osób. Do końca lutego uda nam się zaszczepić ponad 2 miliony osób. Powtórzę, że system, który został stworzony, ma o wiele większe możliwości szczepienia, natomiast to, co nas ogranicza, to dostawy szczepionek. Michał Dworczyk potwierdził, że jeszcze przez co najmniej 2 tygodnie szkoły będą funkcjonowały na tych samych zasadach, co do tej pory. Karol Surówka, Polskie Radio. Get back!

Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Zapraszamy do Trójki za 22 minuty, godzina 16, dziś tłusty czwartek. No, kiedyś pączki, faworki smażyło się samemu w domu, a dziś raczej ustawiamy się w kolejkach do cukierni. Czym różnią się wypieki kupione od tych tradycyjnych domowej roboty? Jak to robią gospodynie z Rybna Wielkiego koło Gniezna i jaki jest najlepszy przepis na takie wypieki? Sprawdzał to Rafał Muniak. były regiony, gdzie słoninę wkładało się do środka, a były regiony, gdzie słoninę się podsmażało i polewało. Natomiast one nie miały nic wspólnego z pączkami tymi, które są teraz. Staropolskie pączki na szczęście przeszły już do historii i dziś w Rybnie Wielkim tradycyjne wypieki tłustego czwartku są tylko tłuste i słodkie. Nasze pączki słodkie wywodzą się najprawdopodobniej z Arabii, od Turków najprawdopodobniej. Mówi jedna z gospodyń, Monika Zawierowska-Srocka. Ciasto drożdżowe się po prostu no wyrabia i do tego trzeba mieć rękę. Dobrą. I gospodynie wiejskie z Rybna Wielkiego te ręce do tego mają. Właściwie składniki są te same, zawsze mogą się różnić proporcjami, natomiast smak nie zawsze jest ten sam. Czyli od czego zależy ten smak? Od tego serca, które się wkłada w to robienie. Przede wszystkim pączki powinny być smażone na smalcu. A smalec z Rybna Wielkiego jest tak dobry, że podczas ostatniej aukcji charytatywnej w Kiszkowie 3 słoiki zostały sprzedane za 1000 złotych. Słyszymy, że na kuchence już coś skwierczy. Będzie tłusto, chociaż dzisiaj robimy dla odmiany faworki. Ponieważ wszyscy jedzą pączki, to my zrobimy co innego. Chruściki. Jak się robi chruściki w Rybnie Wielkim? Kwaśna śmietana, same żółtka, odrobina proszku do pieczenia. My dajemy akurat aromat arakowy, natomiast do środka ciasta dodajemy jeszcze spirytus. Wszystko jest w tym cieście, które pani teraz tnie i tutaj tak nacina tym nożem. Tak. Właśnie nie robimy tutaj u nas takich zupełnie cieniutkich chrustów, takich twardych. One muszą być takie kruche i muszą się po prostu rozpuszczać w ustach. Trochę dmące, ale nie za dużo. Delikatnie, bo mąka burzy się później przy smażeniu. Co pani robi teraz w tych faworkach? Aktualnie właśnie przewracam je na drugą stronę, aby się nie przypiekły z jednej strony. Mówi Wiktoria Wojnowska. Takich rumieńców nabierają, żeby tak miały taki bardzo złocisty, ładny kolor. Wypieki z Rybna Wielkiego są wytwarzane według dawnych lokalnych przepisów. Moja babcia z Janikowa pochodziła, więc ja właściwie miałam dużo takich typowo poznańskich potraw i bardzo długo w ogóle nie zdawaliśmy sobie sprawy, że to są takie typowo nasze tutaj regionalne potrawy. I staramy się korzystać w największej ilości z naszych lokalnych produktów, ponieważ wiemy, kto je wyprodukował, jak są traktowane. No i smak. Porównując jedzenie z Poznania, a takie tradycyjne wiejskie jedzenie, no to wiadomo, wiejskie jedzenie jest lepsze. Tymczasem chruściki wyjęto z tłuszczu, wystygły i zostały posypane cukrem pudrem. Czas na ocenę. No to dobrze, to ja pierwszy spróbuję. Biorę tego największego tutaj z góry. Kruche, słodkie. Palce lizać. Rzeczywiście doskonałe. Gospodynie wiejskie z Rybna Wielkiego w gminie Kiszkowo swoje potrawy przygotowują w wiejskiej świetlicy. Wspólne gotowanie to także okazja do spotkania się, tak jak dawniej, bezpośrednio, człowiek z człowiekiem, a nie online. No ale państwo online mogą nam się pochwalić dzisiejszymi ilościami. Bardzo proszę, 22 i 7 trójek w tej sprawie. I nie tylko. Jumbo jet. It wasn't easy, but nothing is. No. When I was young, it's not my problem. It's not my problem. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I'm not a perfect person. There's many things I wish I didn't do. that I must live with every day. Take it all away, and be the one who catches all your tears. That's why I need you to hear. I found a reason for me to change who I used to be. Thanks to you. Za 13 minut godzina 16. O tym zagrożeniu mówiliśmy Państwu między innymi w naszych serwisach informacyjnych. Groźna sytuacja w Płocku. Tam walczą z zagrożeniem powodziowym na Wiśle. Poziom wody w rzece na wysokości miasta nieznacznie się co prawda obniża. Od godziny 10 na wszystkich wodowskazach od 3 do 12 centymetrów mniej więcej. Zagrożenie powodzią jednak całkowicie jeszcze nie minęło. Wisła wciąż jest groźna. W Płocku w różnych miejscach pojawiają się podtopienia. Wody przybywa także w niewielkiej Słupiance. Więcej na ten temat w relacji Katarzyny Piórkowskiej. Poziom Wisły w Płocku zaczął się nieznacznie obniżać, ale wciąż nie możemy spać spokojnie, mówi prezydent Andrzej Nowakowski. Choć wodowskazy na ten moment pokazują pewną stabilizację, no to cały czas wały nasiąkają i ta woda szuka sobie miejsca. W kolejnych miejscach pojawiają się podtopienia, chociażby przykładem jest Cofka na Słupiance i malutka rzeczka dzisiaj rozlała się między granicami miasta Słupna w okolicach ulicy Głębokiej, Raczkowizna, gdzie także zabezpieczaliśmy domy przed podtopieniem. Maleńkiej Słupianki boją się także mieszkańcy gminy Słupno, mówi wójt Marcin Zawadka. Z racji kry, która na Wiśle się gromadzi i przy wylocie tej rzeki również jest zgromadzona, woda nie ma ujścia i następuje cofnięcie nurtu wody w głąb osiedli. Najbardziej zagrożone w tej chwili są Borowiczki Pięki i Liszyna. Powstały takie samotne wyspy, niektóre domy są otoczone ze wszystkich stron wodą. Ta woda oczywiście nie jest w tej chwili, bo to jest mała rzeczka, o jakiejś dużej głębokości, natomiast utrudnia na poruszanie się i jeżeli będzie się dalej podnosiła, no to zagraża też bezpieczeństwo ludzi i zwierząt. Woda weszła do centrum konferencyjnego w Płocku. Tam z żywiołem walczą strażacy, mówi rzecznik komendanta miejskiego Edward Mysera. Strażacy układają obwałowanie. Na wschodniej części tego obwałowania ułożona jest gruba folia i na nią poszczególne warstwy worków z piaskiem. To obwałowanie będzie miało kilkadziesiąt metrów. Wisła zalała także siedzibę Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego. Woda poczyniła duże szkody, mówi prezes Jacek Karolak. Nasza sala gimnastyczna, kotłownia, zostało to zalane. Woda z Wisły po prostu wtłaczana jest kanalizacją do pomieszczeń oraz wody gruntowe zaczęły wybijać. miasta, że płytki się odrywają. Pierwszy raz w życiu spotkałem się z taką sytuacją, no ale jest to pierwsza zna taka od 39 lat, od ostatniej powodzi w 1982 roku. W siedzibie PTW także strażacy walczą z żywiołem. Próbujemy obronić kotłownię przed zalaniem. Pracują tutaj nasze pompy. Strażacy dokonali obwałowania tego budynku. W sumie ułożono około 200 metrów wału, podwyższając teren dookoła budynku. Trudna jest też sytuacja w nadwiślańskich gminach powiatu płockiego, mówi starosta Mariusz Bieniek. Wszędzie są prowadzone patrole. Wola Brwileńska, Kępa Polska, Wrzeszów, Dobrzyków, Popłacin. Tu wszędzie są prowadzone patrole wałów, bo to, co najgroźniejsze właśnie jest w zagrożeniu powodzią zimową, to jest to, że te krokowanie się kry jest nie do przewidzenia. Wąskich gardeł na wysokości niemalże no, każdej gminy mamy bardzo dużo, bo wypłyceń na Wiśle jest dużo. W Płocku i nadwiślańskich gminach powiatu płockiego obowiązuje alarm przeciwpowodziowy. A sytuację w Płocku i okolicach monitoruje dla Państwa Katarzyna Piórkowska.